Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün dersimiz Allah-u Teala'yı, Yüce Yaratıcı'yı güzel isimleriyle tanıma, onu Esma-i Hüsna'sıyla tanıma üzerine olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Lehul Esma'ul Hüsna. Bütün güzel isimler O'nundur. Buradan yola çıkıyoruz. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler Mecmuası'ndan 32. söz içerisindeki 3. mevkifte ve onun da 1. mebhasinde bu konu işlenmiş. Oradan size biraz okuyarak, biraz da tefekkür ederek konuyu arz etmeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Hiçbir şey yoktur ki onu, Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Evet, üstadımız diyor ki bu 1. mebahaste, 3. mevkifte, her şeyden Cenab-ı Hakk'a karşı pencereler var. Hani bir bina düşünün, bir saray gibi çok pencereleri olan, Sultanahmet Camii gibi 99 penceresi olan bir bina düşünün. Her pencereye bakıyorsunuz ve o pencerede Cenab-ı Hakk'ı görüyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın bir ismini mütala ediyor, müşahede ediyorsunuz. Her pencereden Cenab-ı Hakk'ı bir başka yönüyle tanıyor ve görmeye çalışıyorsunuz. Üstad çok güzel ifade etmiş. Çok pencereler var, evet. Bir ağaçta bile çok pencereler var. Bir insan, insana baktığınız zaman insanda çok pencereler var. Ve o pencerelere bakıyorsunuz her pencereden. Yani insan bir büyük pencere ise, Allah'ı gösteren bir ayna ise, ona baktığınızda yine çok çeşitli aynalar, pencereler var onun üzerinde. Her ayna Cenab-ı Hakk'ın bir ismini bize aksettiriyor. Rabbimizi bize bir başka ismiyle tanıtıyor. Evet, bütün varlıklar ve varlıkların her bir özelliği ve bütün olaylar Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir ismine dayanır ve onu gösterir. Bir insan bu bakımdan çok çeşitli yönleriyle Cenab-ı Hakk'a aynedarlık eder, ayna gibidir. Ve çeşitli isimlerini Cenab-ı Hakk'ın aksettirir. Her bir ilim dalı da Allah'ın bir veya birkaç ismine dayanır, onu gösterir. Yani fizik birçok ismini gösterir Allah'ın, onu anlatır. Kimya başka bir ismini anlatır, geometri başka bir ismini anlatır, matematik başka bir ismini, tıp ilmi başka bir ismini anlatır ve gösterir, onlara aynadarlık eder. Yani tabiatın ilimlere konu olan her bir yönü Allah'ın birçok isimlerine ayna olur ve isimleriyle Allah'ı tanıtır. Şimdi burada bir konuya değinmek istiyorum. Cenab-ı Hakk'ı sadece Allah diye tanısak, Allah ismiyle tanısak ve başka isimleriyle tanımasak, zaten Allah diyoruz ona, Rabbimiz diyoruz, bir şey diyoruz. Sadece böyle tanısak olmaz mı, yetmez mi? Şüphesiz onu tanımak, tanımaktır. Ama onu çok isimleriyle, çok yönleriyle tanımak, daha güzel, daha üstün bir tanımaktır. Bunu şöyle bir misalle arz edeyim. Mesela, bir padişahın, padişahı padişah olarak tanıyabilirsiniz, bilirsiniz onu. Ama onun çok çeşitli sıfatları, isimleri, özellikleri vardır. Burada misal olarak padişahın oğlunu söyleyeceğim, onun bir çocuğunu. Çocuğa sorsanız, sen babanı nasıl tanıyorsun? Ne biliyorsun baban hakkında? Der ki, babam beni çok seviyor. Babam bana çok güzel şeyler alıyor. Bazen bana kızdığı da oluyor ama olsun yine de beni çok seviyor. Der ve babasını bu yönleriyle tanır. Kendisine olan iyilikleri, güzellikleri, sevgisi yönüyle tanır. Bu da bir tanımadır. Ama mesela o çocuğa deseniz ki senin baban aynı zamanda bütün büyük bir ülkenin, işte Asya'nın, Avrupa'nın, şu kadar Afrika'nın imparatorudur, hükümdarıdır deseniz çocuk anlayamaz. Çocuktur. Çocuk aklıyla bu kıtaları, bu ülkeleri tasavvur edemez ki onun sahibi olan babasını anlayabilsin, onun hükümdarlığını, hükümranlığını anlayabilsin, hakimiyetini tasavvur edebilsin. Bunun gibi yine o çocuğa deseniz ki baban işte 100 bin, 200 bin, 500 bin nüfuslu büyük bir ordunun, kıtaların efendim şeyidir, komutanıdır. Onun çok generalleri var, askerleri var, silahları var deseniz, o bu yönleriyle de babasını tanıyamayacaktır, bilemeyecektir. Çünkü çocuk babasıyla bir iki yönüyle ilgilidir, baba olduğu yönüyle. Yine o çocuğa deseniz ki babanın büyük bir efendim devleti var, o devletin pek çok daireleri var, bakanlıkları var, her bakanlığın çeşitli daireleri var, memurları var, efendim o yönüyle de tanıyamayacaktır. Çünkü devlet ne demektir, devletin yapısı ne demektir bilemez. İşte Cenab-ı Hakk'ı tanıma meselesine gelince, böyle padişahı hem orduyla, ordusuyla, ordu komutanı olarak, hem büyük ülkesiyle bir ülkenin hakimi, hükümdarı olarak, hem bir devletin yöneticisi olarak, hem evinde baba olarak vesaire, böyle çok çeşitli yönleriyle ve hatta bir yönüyle de insan olarak, bütün bedeniyle, zaaflarıyla, zekasıyla, her şeyle bir insan olarak çeşitli yönleriyle tanımak, bu daha geniş bir tanımadır, bilmedir. Ve Allah'ı böyle tanımalı ve böyle tanımayı Kur'an-ı Kerim bize ders veriyor. Cenab-ı Hak bize Rabbül Alemin olarak anlatıyor Rabbimizi. Alemlerin Rabbi, Maliki Yevmiddin, ahiretin Maliki. Daha bunun gibi pek çok sıfatlarıyla. Şimdi sırası geldikçe onlardan söz edeceğiz. Evet, şimdi dedik ki her bir ilim dalı veya her bir varlık Allah'ın bir ismini, birkaç ismini bize anlatır, hatırlatır. Şimdi oradan yola çıkarak birkaç örnek verelim. Çay içiyorsunuz. Elinizde bir bardak çay var. Bardağın şekli, büyüklüğü ve camdan yapılmış olan o bardağın maddesi, dikkat ederseniz her şey düşünülmüştür. Üzerinde mühendislik hesapları vardır. Genellikle elimize aldığımız bardak üzerinde hiç de böyle düşünmeyiz. Bazen şöyle düşündüğümüz olur. Bu bardağı çok güzel yapmışlar. Çok hoş. İşte elime de çok uygun düşüyor. Üzerinde de çok işleme var, ustalık var deriz. Hoşumuza gittiğini ifade ederiz. Evet, dikkat edersek o bardağın üzerinde çok çeşitli işler vardır ve bize gelinceye kadar onun üzerinde mühendislik vardır, ergonomi mühendisliği vardır, kimya mühendisliği vardır, ustalığı, cam ustalığı vardır ve daha başka şeyler de vardır. Şimdi bir başka şeye bakalım. Şeker yiyoruz. O şekerin hazırlanışında, tadının hazırlanışında, bize kadar getirilişinde, efendim o şekere şekil verilişinde bir estetik var, bir ergonomi var. Bunu anlamak için şöyle düşünelim. Mesela bir zamanlar öyleydi. Rusya'dan büyük şeker, kaya gibi şekerler gelirdi. Koca parçalar halinde. Onu keserle, yani çekiçle, keserle, kırarak evlerde kullanırlardı. Düşünün ki şeker böyle de olabilir. Ama şimdi elimizde dükkanlarda satılan o kadar güzel hazırlanmış şekerler var ki, renkleri itibariyle, büyükleri itibariyle birer tablet gibi, onların üzerinde gıda mühendisliği var, kimyagerlik var, ustalık var. Onların ambalajında ne ustalıklar, ne mühendislikler, efendim ne çeşit mesleklerin özellikleri var. Şimdi düşününce baktığımız her şeyde böyle çok çeşitli sıfatları, özellikleri görebiliriz. Yani bir işte ergonomi mühendisi. Hatta ben okulunda okuyan, mezun olmuş bir talebeyle görüşmüştüm. Endüstri mühendisliğinin bir dalı da endüstri ürünlerinin insan için hazırlanışında, ergonomik oluşunda, insanın sevebileceği bir şeklin verilmesine has bir mühendislik dalı var. Yani sabun bile olsa bu kullanacağınız şey sizin elinize uygun, seveceğiniz büyüklükte, efendim ve seveceğiniz şekilde, kokuda, renkte sizin için bir hazırlanışı var onun. İşte böyle her efendim endüstri mahsulü olan, teknoloji ürünü olan her şeyde çok çeşitli mühendislikler ve çok çeşitli mesleklerin özellikleri var. Çok ustalar ona el atmış, emek vermiş. Mesela özellikle böyle komplike yapıya sahip olan araba gibi, arabaya bakalım. Büyüklüğüne bakın, genel görünüşüne bakın, boyasına bakın, kaportasının düzgünlüğüne bakın, camlarının, kapılarının açılış kapanışına bakın, koltuklarının, direksiyonun mesafelerine bakın, ayarlanışlarına bakın, gaz fren mesafelerine bakın. Bütün bunlarda hep çeşitli mühendislikler. Kimisinde deri mühendisi, kimisinde boya mühendisi, kimisinde efendim ergonomi mühendisi, yani insanın kullanımına hoş gelecek, kolay gelecek şeklin verilmesi için çok çeşitli sıfatlar, özellikler devreye girmiş ve bize uygun bir hale getirilmiş. Elimizdeki kaleme bakalım. Ben bunları, bu örnekleri veriyorum. Buradan tabiata geçeceğiz. Şimdi son olarak şunu da söyleyeyim. Elimizdeki kaleme bakalım. İnceliğine bakın. Boyuna, ağırlığına, maddesine, malzemesine bakın. Elbette kalemin yapısı apayrı bir özellik istiyor. Hep ben nasıl istiyorsam öyle düşünülmüş, öyle emek verilmiş, şekillendirilmiş, estetik bir şekil verilmiş, mürekkebine değer verilmiş, mürekkebinin hazırlanışında kimya mühendisliği var, bilmem şeklinin hazırlanışında işte fizik mühendisliği var gibi, böyle her şey devreye girmiş ve bir kalem hazırlanmış. Şimdi tabiata bakalım. Varlıkların yaratılışında yüce yaratıcının isimlerini görelim ve okuyalım. Yani Allah'ın isimlerini tecellileriyle, iş başında, icraatıyla beraber görelim, okuyalım ve bazı isimlerini hiç değilse sayalım. Eğer Cenab-ı Hak çeşitli isimleriyle beraber tabiatı, insanı, çeşitli varlıkları şekillendirmemiş olsaydı, yani çok isimler beraber bir arada çalışmamış ve icraatlarını, tecellilerini göstermemiş olsalardı, mahluklar, yani yaratılan varlıklar hiçbir zaman şimdi gördüğümüz gibi çok yönüyle mükemmel, çok yönüyle güzel olamazlardı. Ben basit bazı örneklerle, tabiattan bazı basit örneklerle devam edeyim. Şimdi ellerimize bakalım. Elimize bakmak en kolay. Gözümüzün önünde ellerimiz bize en yakın varlıklar. Evet, bakıyoruz. Elimizin büyüklüğü nasıl? Ya beşer kiloluk koca koca ellerimiz olsaydı? Veya bunun aksine bebeğin ellerinden de küçük, minicik ellerimiz olsaydı? Her ikisi de bizim için zorluktu. Elimiz o büyüklükte hazırlanmış, yapılmış ki kullanım bakımından çok ergonomik, yani kullanıma çok uygun, çok yatkın, ağırlığıyla, büyüklüğüyle bizim yapmak istediğimiz işler için çok uygun. Çok büyük elimiz olsaydı küçük işleri yapamazdık. Çok küçük ellerimiz, parmaklarımız olsaydı tutmamız gereken bazı büyük şeyleri tutamazdık, yapamazdık. Bir fıkra anlatayım. Deveye demişler ki, mesleğin nedir? Deve cevap vermiş, terziyim demiş. Bunu duyan gülmüş ve şöyle cevap vermiş. Hani demiş, ellerin, ayakların terzilik için ne kadar da şey uygun, hani bu terzilik ne kadar da sana yakışıyor demiş. Yani deve terzilik yapacak olsa elleriyle, diyelim ayaklarıyla ne iğne tutabilir, ne iplik takabilir, ne elinde iğneyi tutarak efendim dikiş yapabilir. Demek ki deve terzi olamaz. Ama bakın insan terzi oluyor. İnsan her şey oluyor. İnsan çiftçilik yapıyor. Elleri müsait. İnsan aletler, makineler yapıyor. İnsan neler yapmıyor ki? Demek ki elleri çok müsait. Hele hele insanın beş parmağının oluşu ve hatta daha üstünde, bunun da üstünde, beşinci parmağımız olan baş parmağımızın dört parmağa karşı mukabil duruşu bizim hayatımızı o kadar kolaylaştırmış ve aklımızla yapmak istediğimiz işleri yapabilmek için, tutmak istediğimiz şeyleri tutabilmek için Allah'ın lütfuyla o kadar elverişli ihsan edilmiş ki efendim bunda büyük bir mühendislik var, fizik mühendisliği var, biyoloji mühendisliği var, kimya mühendisliği var. Bizim Rabbimizin çok isimlerini bize yansıtıyor, anlatıyor. Şimdi mesela Allah'ın bir özelliği, bir sıfatı diyelim, rast getirici olması. Allahu veliyyü tevfik. Allah rast getiricidir. Tevfik ihsan eden, tevafuk ihsan eden, bir şeyi bir şeye muvafık, uygun kılan demektir. Bu elleri bize uygun kılan, muvafık kılan odur. Eğer o muvafık kılmasaydı, yani ellerimiz bizim bedenimize çok uygun, yapacağımız işlere çok uygun olmasaydı, işte o zaman bizim ellerimiz bizim için yük olurdu. Bunun gibi düşünün. Gözlerimizi, başımızı, dişlerimizi böyle düşünün. Ya dişlerimiz çok büyük olsaydı, ya efendim başımız çok büyük fil başı gibi olsaydı, başımızı taşıyamasaydık. Ya kuş başı gibi küçük olsaydı başımız gibi. Her şeyi böyle bir de tersinden düşünürsek, şimdiki halimizin ne kadar uygun, ne kadar makul, ne kadar güzel hazırlandığını ve çok yönleriyle Cenab-ı Hakk'ın lütfunu, ihsanını yansıttığını görürüz. Bir kuşun yapısına bakınız. Şeklinde ne kadar ustalık var, mühendislik var, estetik var, hesaplar var. Rüzgarı yararak uçabilmesi için kanat büyüklüğü, şekli, ağırlığı, başı, ayağı, sinir sistemine bakın. Kanatlarını ne kadar saniyede, dakikada ne kadar çırpması lazım, o kadar çırpıyor. İşte onu böyle hazırlayan efendim elektronik mühendisliği, elektrik mühendisliği olmasa onun üzerinde Rabbimizin bu tarz mühendisleri, mühendisliği yani Musavvir ismi olmasa, Bari ismi, yaratıcı, Halik ismi olmasa, Bedi yani örneksiz yaratan, hiç örneği yokken güzel şeyleri, harika şeyleri yaratan ismi olmasa ve Kadir, düşündüğünü yani bildiğini yani tasavvur ettiğini, şekil verdiği şeyi yapabilir bir kudreti olmasa, haşa, ve Alim ismi olmasa, yani her şeyi bilen, eden, havanın kaldırma gücünü, kuşun ağırlığını, her şeyi hesap eden bir ilmi olmasa, hikmetle iş gören, manidar, manalı, uygun, anlamlı iş yapan Hakim ismi olmasa, hayat veren Muhyi ismi olmasa, bir kuşun şekillenmesi ve kanat çırpıp uçması mümkün mü? Evet, mümkün değil. Biz o kanatlarının iki kanat oluşu, dört kanat oluşu, çeşitli böceklerde dört kanat da var. Daha başka kanatlar da var. İki ayaklılar var, dört ayaklı hayvanlar var, sekiz ayaklılar var, kırk ayak var. Bunun gibi birbiriyle uygun, birbirine muvafık, bedenine uygun, Allahu Veliyyü Tevfik ismine, yani Allah her şeyi birbirine uygun yapandır, muvafık yapandır. Ayaklarını bedenine uygun yapandır, akciğerini bedenine uygun yapandır. Efendim, gözlerini onun yaşayışına uygun yapandır. Öyle Halik'tir, öyle Bari'dir, yaratıcıdır. Bunlarla beraber düşünmezsek, bilmezsek, işte bu mahlukatın böyle yapılması da mümkün değil, Rabbimizi de eksik tanımış oluruz. Tefekkür ederek Rabbimizi tanıyalım. İcraatıyla beraber tanıyalım. Esas tanıma öyle tanımadır. Mülküyle tanıyalım, azametiyle tanıyalım. Mülkü üzerindeki tasarrufuyla tanıyalım. Her şeyin ona ram oluşu, ona itaat edişi, yani toprağın, taşın, toprağın, onun elinde hamur gibi işlenişi, kolay işlenişi, maddenin şekil alışı ve onun her şeye kolayca şekil vermesiyle tanıyalım. Böyle bir Allah'a Sübhanallah diyerek, Elhamdülillah diyerek, Allahu Ekber diyerek, sen büyüksün Allah'ım, bütün mahlukatı böyle böyle yaptın, böyle her şeyde senin, her şey üzerinde senin isimlerin, güzel isimlerin görünüyor. Bütün varlıklara şifa veren sensin. Vücutlarında ak yuvarları yarattığın gibi al yuvarları da yaratan ve hastalıkları yarattığın gibi şifayı da yaratan sensin diyelim, böyle tanıyalım. Şimdi bir eşya üzerinde yapma iradesini görüyoruz. Yani yapılmış bir şey var, bir sandalye var mesela. Sandalye üzerinde yapma, yaratma, şekil verme iradesini görüyoruz. Bunun gibi bir kuş, bir insan, bir başka varlık, bir ağaç bir şekil almışsa, onun üzerinde onu öyle şekillendirme, yapma, yaratma iradesini de görmek lazım. Demek Allah'ımız müriddir, irade edici, dileyicidir. O dilememiş olsaydı, o öyle şekil almayacaktı, şekillenmeyecekti. Güzelleşmiş her şey, her şeye bir güzellik boyası vurulmuş. Yapraklara bakın, yeşillendirilmiş. Çiçeklere bakın, bir renk verilmiş. İnsanların gözlerine, kaşlarına bakın, tenlerine bakın, bir renk verilmiş, düzgünleştirilmiş, parlatılmış, bir parlaklık verilmiş. Bütün canlı varlıklarda pırıl pırıl öyle güzellikler var ki hayranlıkla seyretmemek mümkün değil. Bir güzelleştirme iradesi görüyoruz. Yani Rabbimiz cemildir, güzeldir, mücemmildir, güzelleştiricidir. Demek Rabbimizi hem güzel ismiyle hem güzelleştirici ismiyle tanıyacağız. Hem bakıyoruz ki varlıklar üzerinde, yani kanat gerekiyorsa kanat vermesi, çift kanat, dört kanat, altı kanat vermesi, çeşitli ayaklar vermesi, ayakların bükülme yerleri, öyle güzel kolay hareket ediyor ki o ayaklar, bunlardan anlıyoruz ki hareket ettirme kolaylığı vermiş. Yani istemiş ki, dilemiş ki, yarattığı varlıkların hayatını kolaylaştırayım. Rabbimizin kolaylaştırma sıfatını, yani müyessir olan Allah'ı görüyoruz. Kolaylaştırıcı Rabbimizi. O kolaylaştırma saydı, hayatımızda kolaylık olur muydu? Kolayca konuşabilir miydik? Kolayca yiyip içebilir miydik? Su içmek kadar kolay diyoruz mesela. Su içmek kolay olur muydu hiç? Yürümek ne kadar kolay. Hasta olunca anlıyoruz, yaşlanınca anlıyoruz. Yürümek ne kadar zormuş. Yemek içmek ne kadar zormuş. Rabbimiz kolaylaştırınca her şey kolay oluyor. Demek Rabbimizin bir müyessir sıfatı var. Kolaylaştırma sıfatı içerisinde rahmet sıfatı var. Yani bizi seviyor. Vedud sıfatı var. Bize acıması var. Bize acıdığı için, bizi sevdiği için bizim yürümemizi kolaylaştırmış, hayatımızı kolaylaştırmış. Bakıyoruz bize bir cilt ihsan etmiş, bir saç ihsan etmiş. Birçok hayvanlara efendim onların vücutlarını koruyan deriler, organlar, koruyucu efendim elbise gibi giydirdiği çeşitli yünlü derileri var. Bunlardan anlıyoruz ki Rabbimiz onları soğuğa karşı korumak istemiş, sıcağa karşı korumak istemiş, efendim sert şeylere karşı, yaralayıcı şeylere karşı korumak istemiş ve bunu, bu koruma duygusu, koruma ismi, sıfatı içerisinde Rabbimizin rahmetini, Rahim ismini, Şefik ismini, acıyan ismini görüyoruz. Yani bir varlığa baktığımızda Rabbimizin en az 20 ismini, 30 ismini görebiliriz. Rabbimizin 20, 30, 40, belki 100 ismi bir arada çalışıyor. Ve hepsi üzerinde Vahid ismini, Ehad ismini, yani hepsinin bütün organları bir arada çalıştıran, bütün özellikleri bir varlıkta toplayan Rabbimizin birliğini yansıttığını görüyoruz. Her şey bir arada çalışıyor. İşte biz böylece Rabbimizin isimlerini tefekkürle anlayacağız, bileceğiz. Rabbimizi isimleriyle bilmek, onu daha güzel bilmektir. Rabbimizi ne kadar çok bilirsek o kadar severiz. Allah bize marifetini ve muhabbetini ihsan etsin. Muhabbetini de geliştirmeyi, kalbimizde, gönlümüzde geliştirmeyi ihsan etsin. Amin.